Dünya yolcusunun üçüncü menzilde müşahede ettiği dördüncü hakikat olan 33. mertebe, rahimiyet ve rezzakiyet hakikatıdır. Yani umum zemin yüzünde ve içinde ve havasında ve denizinde bütün zihayatın ve bilhassa ziruhun ve bilhassa aciz ve zayıflerin ve bilhassa yavruların hem maddi ve midevi hem manevi bütün rızıklarını şefkatkârâne, kuru ve basit bir topraktan ve camit ve kemik gibi kuru odun parçalarından yapılan ve bilhassa en latifi kan ve fışkı ortasından gelen ve bir dirhem kemik gibi bir tek çekirdekten yapılan binlerle okka taamların vakti vaktine mukannen bir surette hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak gözümüz önünde bir desti gaybi tarafından verilmesi hakikatıdır. Evet, اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاكُ ذُلْ قُوَّةِ الْمَت۪ينَ ayeti, İaşeyi ve infakı Cenab-ı Hakk'a tahsis edip hasrettiği gibi, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْكُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينَ ayeti dahi, bütün insanların ve hayvanların rızıklarını taahhüt ve tekeffül-ü Rabbani altına aldığı, hem وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ayeti de, rızkı tedarik edemeyen, aciz ve iktidarsız olan zayıf biçarelerin rızıklarını, umulmadık yerden, belki gayıptan, belki hiçten, mesela denizin dibindeki böceklere hiçten ve bütün yavrulara umulmadık yerlerden ve bütün hayvanlara her baharda adeta sırf gayıptan infaklarını bil fiil tekeffül ederek, bil müşahede vermekle, esbapperest insanlara dahi, esbab perdesi altında yine o veriyor diye ispat ve ilan ettiği gibi pek çok ayat-ı Kur'aniye ve hadsiz şevahid-i kevniye bir ittifak her bir zihayatın bir tek Rezzak-ı Zülcelal'in rahimiyetiyle beslendiklerini gösteriyorlar. Evet, bir nevi rızık isteyen ağaçlar iktidarsız ve ihtiyarsız olduklarından onlar yerlerinde mütevekkilane dururken rızıkları onlara koşup gelmesi ve aciz yavruların nafakaları hayret numun tulumbacıklardan ağızlarına akması ve o yavrulara bir parça iktidar ve azıcık bir ihtiyar gelmesiyle süt kesilmesi, hususan insan yavrularına analarının şefkatleri yardımcı verilmesi, bedahetle ispat eder ki, helal rızk, iktidar ve ihtiyar ile mütenasiben değildir. Belki tevekkül veren zaaf ve acze nispeten geliyor. Ekseriyetçe sebebi hüsran olan hırsı tahrik eden iktidar ve ihtiyar ve zekavet, bir kısım büyük ediplerde o edipleri bir nevi dilenciliğe kadar sevk ettiği gibi, zekavetsiz, kaba, çok âmi adamların tevekkülvari iktidarsızlıkları dahi onları zenginliğe îsâl etmesi ve kem âlimin âlimin a'yet mezâhibuhu ve cahilin cahilin telkâhu merzûka darb-ı mesel olması ispat eder ki, rızkı helal, iktidar ve ihtiyar kuvvetiyle kazanılmaz, buldurulmaz. Belki çalışmasını ve sayini kabul eden bir merhamet tarafından verilir ve ihtiyacına acıyan bir şefkat canibinden ihsan edilir. Fakat rızk ikidir. Biri, yaşamak için hakiki ve fıtri rızktır ki, taahhüd-ü Rabbani altındadır. Hatta o kadar muntazamdır ki, bedende yağ vesaire suretinde iddihar olunan fıtri rızk, hiç olmazsa 20 günden ziyade bir şey yemeden yaşatır. Hayatını idame eder. Demek 20-30 günden evvel ve bedende müddehar olan fıtri rızkı bitmeden zahiren açlıktan vefat edenler, rızıksızlıktan değil, belki sui itiyattan ve terk-i adetten neş'et eden bir hastalıktan vefat ederler. İkinci kısım rızk, itiyat, israf ve sui-istimalat ile tiryaki olup, zaruret hükmüne geçen mecazi ve suni rızıktır. Bu kısım ise taahhüd-ü Rabbani altında değil, belki ihsana tabidir. Kah verir, kah vermez. Bu ikinci rızkta bahtiyar odur ki, medar-ı saadet ve lezzet olan iktisat ve kanaatla sa'yı helali, bir nevi ibadet ve rızk için bir fiili dua bilerek, müteşekkirane ve minnettarane o ihsanı kabul edip hayatını saadetkârane geçirir. Ve bedbaht odur ki, medar-ı şekavet ve hasaret ve elem olan israf ve hırs ile sayı helali bırakarak, her kapıya başvurup, tembelkerane ve zalimane ve müştekiyane hayatını geçirir, belki öldürür. Nasıl ki mide bir rızık ister, öyle de kalp ve ruh ve akıl ve göz ve kulak ve ağız gibi insanın latifeleri ve duyguları dahi, Rezzak-ı Rahim'den rızıklarını isterler ve müteşekkirane alırlar. Her birisine ayrı ayrı ve onlara layık ve onları memnun ve mütelezziz eden rızıkları, hazine-i rahmetten ihsan edilir. Belki Rezzak-ı Rahim, onlara daha geniş rızık vermek için göz ve kulak, kalp ve hayal ve akıl gibi o latifelerin her birisini hazine-i rahmetinin birer anahtarı hükmünde yaratmış. Mesela göz, kainat yüzündeki hüsn ve cemal gibi kıymetdar cevher hazinelerinin bir anahtarı olduğu misillü, ötekiler dahi her biri birer alemin anahtarı olur, iman ile istifade eder. Yine sadedimize dönüyoruz. Bu kainatı yaratan Zat-ı Kadir-i Hakim, nasıl ki kainattan hayatı bir hülasa-i camia olarak halk edip, umum maksatlarını ve isimlerinin cilvelerini onda temerküz ettiriyor, öyle de hayat aleminde dahi rızkı bir cemiyetli merkez-i şuunat yaparak, iştiha ihtiyacını ve zevk-i rızkıyı zihayatta halk ederek, hilkat-ı kainatın en ehemmiyetli bir gayesi ve bir hikmeti olan daimi ve külli bir teşekkür ve minnettarlık ve perestişlik ile rububiyetine ve sevdirmesine karşı mukabele ettiriyor. Mesela, çok geniş olan memleket-i Rabbaniye'nin her tarafını, hususan melaike ve ruhaniler ile semavatı ve ervah ile alemi gaybı şenlendirdiği gibi, maddi alemi dahi, hususan hava ve arzı, her vakit ve her tarafını ziruhun, hususan kuşların ve kuşçukların vücutları ile şenlendirmek ve ruhlandırmak hikmetiyle, ihtiyacı rızkı ve rızkın zevki pek kuvvetli bir kamçı olarak hayvanları ve insanları rızk peşinde koşturmakla tahrik ederek tembellikten ve ataletten kurtarıp gezdirmesi, şuunat-ı rububiyetin bir hikmetidir. Eğer bu hikmet gibi mühim hikmetler olmasaydı, ağaçların erzakını onlara koşturduğu gibi, hayvanların da mukannen olan tayinatlarını onlara zahmetsiz bir surette fıtri hacetlerini koşturacaktı. İsmi Rahim ve Rezzak'ın cemallerini ve vahdaniyete şehadetlerini tam görmek için, zemin yüzünü birden ihata edip müşahede edecek bir göz bulunsa, kış ahirinde erzakları bitmek üzere olan hayvanat kafilelerine, İmdad-ı gaybi ve ihsan-ı rahmani olarak nebatatın ellerine verilen ve ağaçların başlarına konulan ve validelerin sinelerine takılan ve sırf hazine-i gaybiye-i rahmetten gayet leziz ve gayet çok ve gayet mütenevvi taamları ve nimetleri gönderen Rezzak-ı Rahim'in bu cilve-i şefkatinde ne kadar şirin bir güzellik, ne kadar tatlı bir cemal bulunduğunu görecek ve ondan bilecek ki, bir tek elmayı yapıp bir adama hakiki bir rızık olarak münimane veren, yalnız öyle bir zat yapar verir ki, mevsimleri gece ve gündüzleri çevirir ve küre-i arzı bir sefine-i tüccariye gibi gezdirerek, mevsimlerin mahsulatlarını onunla zemindeki muhtaç misafirlerine getirir. Çünkü o elmanın yüzünde bulunan sikke-i fıtrat ve hatem-i hikmet ve turra-i samediyet ve mührü rahmet, bütün elmalarda ve sair meyvelerde ve bütün nebatat ve hayvanatta bulunduğundan, o tek elmanın hakiki maliki ve sani'i, elbette ve herhalde o elmanın emsali ve hemcinsi ve kardeşleri olan bütün sekeni arzın ve onun bahçesi olan koca zeminin ve onun fabrikası olan ağacının ve onun tezgahı olan mevsiminin ve onun terbiyegahı olan bahar ve yazın Malik-i Zülcelali ve Halik-i Zülcemali olacak, başka olamaz. Demek her bir meyve öyle bir mührü vahdettir ki, onun ağacı olan arzın ve onun bahçesi olan kainat kitabının katibini ve saniyini bildirir ve vahdetini gösterir ve meyveler adedince vahdaniyet fermanının mühürlendiğine işaret eder. Risalet-ün Nur ismi Rahim ve ismi Hakim'in mazharı olduğundan, bu rahimiyet hakikatının çok lemalarını ve çok sırlarını Risalet-ün Nur çok eczalarında beyan ve ispat ettiğinden, ona havale ile bu pek büyük hazineden, halimin müsaadesizliği cihetiyle bu kısa işaretle iktifa edildi. İşte bizim seyyah diyor ki, elhamdülillah her yerde aradığım ve her şeyden sorduğum Halık'ımın ve Malik'imin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet eden 33 hakikati gördüm ve dinledim. Her bir hakikat güneş gibi parlak, karanlık bırakmaz. Dağ gibi kuvvetli ve sarsılmaz. Ve her biri tahakkukuyla vücuduna gayet kat'i şehadet eder ve ihatasıyla vahdetine gayet zahir delalet eder. Vesair erkan-ı imaniyeyi dahi içinde kuvvetli ispat etmekle beraber mecmu hakikatlerin icmağı ve ittifakı imanımızı taklitten tahkike ve tahkikten ilmel yakine ve ilmel yakinden aynel yakine ve aynel yakinden hakkel yakine iblağ ediyor. Elhamdülillahi hâzâ min fadli rabbi. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye leulâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak. İşte bu pür merak seyyahın, bu üçüncü menzilde müşahede ettiği dört muazzam hakikatlardan aldığı envar-ı imaniyeye gayet kısa bir işaret olarak, birinci makamın ikinci babında, üçüncü menzilin hakikatlarına dair şöyle denilmiş. La ilahe illallahul vahidul ahadul ladî delle alâ vahdetihi fî vücubi vücudihi müşahedetü azameti ihadati hakikatil fettâhiyyeti bi fethi süveri li erba'i mi'eti elfi nev'in min zevil hayâtil mükemmele bila kusurin bi şehadeti fennin nebati vel hayvan ve keza müşahedetü azameti ihadati hakikatir rahmaniyetil vasiatil muntazama bila noksanin bil müşahedeti vel ayan ve keza müşahedetü azameti hakikatil idaretil muhidati li cemii zevil hayati vel muntazamati bila hatain ve la noksan وكذا مشاهدة عظمة إحاطة حقيقة الرحيمية والإعاشة الشاملة لكل المرتزقين المكننة في كل وقت الحاجة بلا سهو ولا نسيان جل جلال رزاقها الرحمن الرحيم الحنان المنان وعم نواله وشمل إحسانه ولا إله إلا هو سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا ربي بحق بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعدد جميع حروف رسائل النور المضروب تلك الحروف في عشرات دقائق جميع عمرنا في الدنيا والآخرة مع ضرب مجموعها في ذرات وجودي في مدة حياتي واغفر لي ولمن يعينني في نشر رسائل النور وكتابتها بصداقة بكل صلاة منها ولآبائنا ولساداتنا وشيوخنا ولأخواتنا وإخواننا ولطلبة رسالة النور الصادقين وبالخاصة لمن يكتب ويستنسخ هذه الرسالة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين İhtar. Bu risalenin mahalli zuhuru olan şu memleket muhitinde Risaletün Nur'un sair risaleleri bulunmadığından ve ihtiyarsız olarak burada telif edildiğinden Ayetül Kübra gibi risalelerde zahiri bir tekrar suretinde başka sözlerin ve lemaların bir kısım mühim meseleleri zikredilmiş ve buralardaki şakirtlere nispeten her biri birer küçük Risaletün Nur hükmüne geçmek hikmetiyle böyle yazdırılmış. Bu müsveddenin birinci tebyizi bir mübarek zat tarafından oldu. O zatın tevafuktan haberi yokken yazdığı nüshada kayda layık şöyle latif ve manidar bir tevafuk gördük ki o nüshanın satırları başında elifler 666 olarak yazılmıştır. Bu hal ise Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu anh tarafından bu hususi risaleye verilen Ayetül Kübra namının cifri ve ebcedi makamı olan 666 adedine tam tamına muvafakatı ve mutabakatı ile bu risalenin bu nama liyakatını gösterir. Hem ayat-ı Kur'aniyenin adedi olan 6666'nın dört mertebesinden üç mertebesine tevafuku dahi bu risalenin ayatın bir leması olduğuna bir işarettir diye telakki ettik. Said Nursi. Bugünlerde manevi bir muhaverede bir sual ve cevabı dinledim, size bir hülasasını beyan edeyim. Biri dedi, Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve külli teçhizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muannit bir dinsizi susturmak için yüzde birisi kafi iken, neden bu derece hararetle daha yeni tahşidat yapıyor? Ona cevaben dediler, Risale-i Nur, yalnız bir cüz'i tahribatı ve bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki külli bir tahribatı ve İslamiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kalayı tamir ediyor. Ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor. Belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsit aletler ile dehşetli rahnelenen kalbi umumiyi ve efkar-ı âmmeyi ve umumun ve bahusus avam-ı mümininin istinadgahları olan İslami esasların ve cereyanların ve şeairlerin kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumiyi, Kur'an'ın icazıyla ve geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor. Elbette böyle külli ve dehşetli tahribata ve rahnelere ve yaralara, hakkal yakîn derecesinde dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve bin tiryak hasiyetinde mücerrep ilaçlar ve hadsiz edviyeler bulunmak gerektir ki, bu zamanda Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz-ı manevisinden çıkan Risale-i Nur, o vazifeyi görmekle beraber imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medardır diye uzun bir mükaleme cereyan etti. Ben de tamamen işittim, hadsiz şükrettim, kısa kesiyorum. Said Nursi.